Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Als trouwe luisteraar weet u dat we het vaak hebben gehad over de grote problemen in de jeugdzorg. En dat het daar echt niet goed gaat is deze week bevestigd in een spijkhard rapport van onafhankelijke onderzoekers die ondubbelzinnig concluderen dat kwetsbare kinderen niet de zorg krijgen die ze verdienen. Sterker nog, de vraag rijst inmiddels of de overheid niet het recht heeft verspeeld om kinderen uit huis te plaatsen. Ze zijn in een jeugdinstelling vaak onveiliger dan thuis. In de studio hebben we hier drie hoofdrolspelers in dit dossier met wie we praten over deze schrijnende toestand. Suzanne Tempel, kinderrechter en woordvoerder familie- en jeugdrecht namens de Raad voor de Rechtspraak. Goedemiddag. Goedemiddag. Pim van Uggelen, bestuurder van de grootste jeugdbeschermingsorganisatie Partners voor Jeugd. Goedemiddag, meneer van Uggelen. Goedemiddag. En natuurlijk de hoofdonderzoeker en mede-auteur van het evaluatierapport van de kinderbeschermingswet, Marielle Bruning, hoogleraar jeugdrecht in Leiden. Welkom allemaal. Argos-collega Judith Konijn is er ook. Hoi Judith. Hi Erik. Want jij bent natuurlijk op onze redactie de specialist op het gebied van jeugdzorg. Maakt al veel reportages over deze problematiek. Gaan we zo over praten. Er was deze week veel aandacht voor uw rapport, mevrouw Bruning. In reactie op de aankondiging van deze uitzending schreef iemand op Twitter vanochtend: naast het toeslagenschandaal begint nu ook de omvang van het jeugdbeschermingsschandaal duidelijk te worden. Wat vindt u? Kun je inmiddels spreken van een schandaal in deze kwestie? Nou ja, ik kan me daar eerlijk gezegd wel in vinden. En dat komt ook omdat we het al best een aantal jaar weten hoe slecht het gaat. En toch maar doorgaan en door blijven modderen in een context die eigenlijk onvoldoende is voor kinderen die we moeten beschermen. Dus, ja. Pim van Uggelen, jeugdbeschermer, wat vindt u? Schandaal? Is er sprake van een schandaal? Ja, dat weet ik wel zeker. Ik was blij met het rapport omdat het onderstreept wat wij als bestuurders van de jeugdbescherming al jaren roepen. Het gaat zo niet. Wij kunnen ons werk niet goed doen. En wat zegt de rechter ervan, Suzanne Tempel? Nou, ook wij hebben het rapport, herkennen heel veel in het rapport. Mm-hmm. Kun je zover gaan dat het een schandaal is? Nou, het is zeker schandalig hoe er tekort wordt geschoten in de zorg voor kwetsbare gezinnen en kinderen. Maar de keuze voor een uithuisplaatsing is soms een onafwendbare keuze in de situatie waarin we dan verkeren op dat moment. Helder, ja. Ja, laten we voordat we in de details duiken eerst nog even de situatie schetsen. Mevrouw Bruning, wat is er in grote lijnen precies aan de hand? Wat heeft u onderzocht? Nou, wij hebben de opdracht gekregen om de wet te onderzoeken die regelt hoe we reageren op situaties waar kinderen en ouders het niet meer zelf kunnen en waarin we kinderen moeten beschermen. Mm-hmm. Dus dat is de wet die gaat over kinderbeschermingsmaatregelen. Ja. Die wet is in 2015 aangenomen, tegelijk met de jeugdwet. En eigenlijk zien we vanaf de start dat die wet niet kan worden uitgevoerd zoals die bedoeld is. Het doel van de wet was het belang van het kind voorop. Efficiënter reageren, effectiever reageren. En ja, wat we hebben opgehaald is eigenlijk dat die wet in grote lijnen voldoet. Op onderdelen, en dan noem ik vooral rechtsbescherming, zou die beter moeten. Maar het grote probleem, en dat hebben we opgehaald bij bijna 100 respondenten die allemaal bezig zijn, maar dat zijn ook pleegouders, ouders en kinderen. Mm-hmm. Iedereen begint er direct over hoe slecht het gesteld is met de uitvoering van die kinderbeschermingsmaatregelen. En wat is dan het meest prangende, als u het daarover heeft? Het meest prangende probleem? Het meest prangende is dat kinderrechters maatregelen opleggen die niet uitgevoerd worden of kunnen worden. En dat heeft te maken met te weinig geld. En dat heeft weer te maken met de decentralisatie en de gemeenten die helemaal klem zitten. Dat heeft te maken met veel te weinig jeugdbeschermers die beschikbaar zijn. Nou, dan krijg je dat inderdaad ouders een brief krijgen van: hè, je staat op een wachtlijst en je mag naar cluster 7 bellen. Zonder dat ze een persoon kunnen spreken. Dat heeft ook tot stops geleid. Dat jeugdbeschermingsorganisaties zeggen: we kunnen het niet meer aannemen. En het derde grote probleem is dat als er een jeugdbeschermer is, dat die en veel te weinig contacttijd heeft, maar ook niet de juiste hulp kan inzetten. Contacttijd met het kind. Met het kind en met de ouders. Dus dan krijg je dat er niet gewerkt kan worden aan herstel van de situatie, waardoor het kind snel terug kan. Er is veel te weinig aanbod van jeugdhulp wat inzetbaar is door de jeugdbeschermers. Dus kinderen komen niet op goede plekken terecht als ze bijvoorbeeld uit huis geplaatst moeten worden. Dus die komen op plekken waarvan we allemaal weten en waarvan ook de rechters weten. Ja, het is de vraag of het ze überhaupt iets goeds brengt of dat het alleen maar schade oplevert. Dus dat zijn duivelse dilemma's. Dus ja, eigenlijk faalt het op al deze gebieden. Ja, je hoeft niet aan één touwtje te trekken. Daarmee heb je het niet meteen opgelost. Dan wordt het alleen maar erger misschien, zou je kunnen zeggen. Nee. Laten we er even iets uitlichten. De uithuisplaatsing van een kind. Dat is het uiterste middel dat de wet biedt als ouders en kinderen dermate grote problemen hebben dat de veiligheid en de ontwikkeling van de kinderen in gevaar is. Uithuisplaatsingen staan de afgelopen tijd erg in de belangstelling. Vooral natuurlijk ook omdat de ouders die betrokken waren bij het toeslagenschandaal ermee te maken kregen. De wet die in 2015 inging en die u, Marielle Bruning, heeft onderzocht. Het was de bedoeling dat er meer hulp voor kinderen zou komen in en rondom thuis. Hè? Juist om die uithuisplaatsingen te voorkomen. Maar u concludeert in het rapport dat het aantal uithuisplaatsingen zelfs is toegenomen. Hoe kan dat? Ja, dat is ingewikkeld. En wat je ook volgens mij ziet is dat er veel meer spoeduithuisplaatsingen langskomen in de laatste jaren. Dat zijn echt crisissituaties waarbij dezelfde dag als rechter een beslissing moet nemen. En waarbij ouders en kinderen niet gehoord worden door de rechter. Dat is pas 2 weken later. Dus dat is een enorme impact op gezinnen, geeft dat. Mm-hmm. En waar dat aan ligt. Ik denk dat het duidelijk is dat ook die preventie en het inzetten op gezinnen intact houden op dit moment gewoon faalt. Ja. Omdat, waar ligt dan? Heeft dat ook te maken misschien met angst om kinderen in onzekere situaties toch bij dat gezin te houden? Of dat ze. Nou ja, je ziet aan de ene kant zie je echt wel in de samenleving een gedachte dat we die kinderbeschermingsmaatregelen zoveel mogelijk moeten voorkomen. Ja. En dat er zo lang mogelijk vrijwillig moet worden geprobeerd. Nou, dan krijgen ouders op een gegeven moment te maken met zo'n tussenfase. Dat noemen we wel het drangkader. Dan wordt gezegd door hulpverleners, als je nou hier en hier aan houdt, dan gaan we niet naar de kinderrechter. Maar dan moet je wel, en dan mag je niet altijd je kind zien. Dan moet het kind soms uit huis. Of je moet de urinecontrole. Dus die zit in een soort tussenfase. Dat is heel raar, want er is wettelijk niks over geregeld. Ja. En de gedachte is, dan kunnen we die maatregelen voorkomen. En mijn gedachte als jurist is, ja, laten we alsjeblieft daar wel een maatregel op zetten. Want dan heb je in ieder geval een rechter die onafhankelijk toetst en meekijkt. En veel meer rechtsbescherming. Nou, en als dan in dat vrijwillige kader ineens een crisis uitbreekt, dus daar zitten eigenlijk hele zware situaties die heel lang vrijwillig blijven. Ja, dan knalt de boel in een gezin. En dan moet er met spoed een kind uit huis. En dat levert ook veel meer schade op dan als je gewoon begint met een maatregel onder toezichtstelling thuis. Probeert nog thuis het kind te kunnen houden met hulp. Ja. Judith Konijn van Argos, jij volgt voor Argos al langer ook uithuisplaatsingszaken. Hè? Je bent naar aanleiding van het rapport teruggegaan naar één van die casussen die je hebt gevolgd. Hè? Ja, klopt. 2 jaar geleden leerden we Chantal kennen. Daar hebben we de eerste uitzending over uithuisplaatsingen hebben we over haar verteld. En we zijn haar blijven volgen. En vorige week ben ik met mijn collega Barbara weer bij haar langs geweest om te horen hoe het nu gaat. Want met zij haar is moeder van 3 kinderen. Ja, ze heeft 3 kinderen en die zijn 3 jaar geleden uit huis geplaatst. Oké, je hebt een korte reportage gemaakt. Laten we even naar luisteren. Zet ik deze aan? Staat hij daar goed op? Even kijken. Mm-hmm. Hallo. Ja? En deze is dus voor jou. Breek, B2, Ovoy, hoort u mij? Was je in Adriaan, hè? Ja. We zijn bij Chantal. Een alleenstaande moeder met 3 kinderen van nu 8, 11 en 16. 3 jaar geleden zijn haar kinderen uit huis geplaatst. Het is uiteraard een ingewikkeld verhaal dat niet in 1 minuut is uit te leggen. Maar in hoofdlijnen komt het hierop neer. Chantal heeft geen makkelijk leven gehad tot nu toe. Als kind is ze zelf ook uit huis geplaatst en groeide op in jeugdzorginstellingen. Toch lukte het haar om er wat van te maken. Ze vond werk in de tuinbouw en kreeg 3 kinderen. Toen de kinderen kleiner waren, zijn ze al eens uit huis geplaatst voor een korte periode. Maar onderzoek en observaties wezen uit dat ze het echt zelf kon voor haar 3 kinderen zorgen. En ze kwamen weer thuis. Door die eerste uithuisplaatsing ging haar dochter moeilijk gedrag vertonen en Chantal vroeg daarvoor hulp aan. Die hulp kwam niet. maar ze kwam wel weer in contact met de jeugdbescherming. Op een dag gaat het mis. Chantal en haar dochter hebben een woordenwisseling en per ongeluk loopt Chantal tegen een deur op. Pols door de ruit. Dat ongeluk leidt tot een spoeduithuisplaatsing van alle drie haar kinderen. We volgen Chantal nu 2 jaar. Hoe gaat het nu met haar en haar kinderen? Zijn ze weer terug? Ja, mijn dochter verblijft nog steeds in een instelling. En de 2 jongens nog steeds in het gastgezin. Voor de 2 jongens is perspectief wel 2 dagen in de toekomst thuis wonen. Ja, hier word ik even een beetje emotioneel van. Want tot op heden hebben mijn 2 jongens nog geen 1 nachtje thuis geslapen in die 3 jaar. En mijn dochter, die zit hier om het weekend. Die is hier in een grote vakantie 4 weken geweest. Chantal heeft beperkt contact met haar 2 zonen, die nu in een gezinshuis wonen. Een paar uur per week mogen ze bij haar zijn. Ik zie nu ook wel heel erg in het contact met de jongens dat ze steeds minder zin hebben in de bezoeken. En dan is het niet zozeer dat het aan mij persoonlijk ligt. Maar het is meer de overgang van de gezinsouders naar mij toe. Waarin de kinderen natuurlijk gewoon heel erg op die leeftijd in een loyaliteitsconflict zitten. Ze willen die mensen niet afvallen, maar ze willen mij ook niet afvallen. Dus ja, daar zijn we nu beland. Als je het vergelijkt met toen zij nog hier woonde en met hoe het nu is, wat is het verschil? Het verschil is dat mijn middelste zoon niet meer direct naar mij toe komt om zijn gevoel te uiten. Of te vertellen wat hem dwars zit. Of uit zijn eigen iets te vertellen. Dus ik moet echt vragen en het uit hem trekken. Soort. Ja, hij begint natuurlijk ook een beetje nu te puberen. Voor mij voelt het dat hij teleurgesteld is in mij. Omdat het in die 3 jaar mij niet gelukt is om hem thuis te krijgen. Zo voelt het voor mij. En voel je dat hij afstand neemt? Ja, een bepaalde afstand, ja. Ja. Toch zijn gevoel beschermen. Wat doet dat met jou? Ja, heel veel. Pijnlijk. Want dat is niet hoe ik het zou willen zien of hoe ik het moederschap voor ogen had. Het voelt echt letterlijk als falen, als moeder. Dat je kind soort van. Dat hij denkt dat ik hem in de steek heb gelaten. Of dat ik niet hard genoeg mijn best heb gedaan voor hem. Dat is echt heel hard. We volgen Chantal nu dus zo'n 2 jaar. Ze is een stevige vrouw met humor. Al wordt het steeds moeilijker voor haar om de moed erin te houden. We kennen haar zaak goed. Alle stukken die over haar geschreven zijn, door bijvoorbeeld de jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming en de rechter, lezen we. Ze geeft ons zelfs toegang tot haar mail en WhatsApp, zodat we dingen kunnen checken. Waar we kunnen, spreken we met hulpverleners. Chantal is een vrouw waarbij je best kan voorstellen dat ze in het vizier van de jeugdbescherming geraakt is. Ze is niet bepaald geboren met een zilveren lepel in haar mond en heeft ook geen 7 vinkjes. Ook heeft ze een verleden van drugsgebruik, dat haar in de dossiers volgens haar therapeut onterecht blijft achtervolgen. Daarnaast heeft ze de pech dat het niet goed botert tussen haar en de jeugdbeschermer. Juist de persoon die beslist over de toekomst van haar gezin. Voor een eerdere uitzending spraken we weekendpleegouders René en Sascha, die Chantal en haar kinderen goed kennen. Zij zeggen, Chantal is geen heilige, maar het beeld dat de jeugdbescherming van haar heeft, klopt niet met de werkelijkheid. Zij zien haar als een gevaarlijke, gewelddadige verslaafde. Eigenlijk om het kort samen te vatten. En wij zien haar als een ongelooflijk sterke, veerkrachtige, goedwillende moeder. En die in de goede wil ook af en toe wel te hard van stapel loopt. Weet je, het is ook een doener en zij heeft het zonderlinge talent om af en toe op het verkeerde paard te wedden. Dus dat zijn ook wel dingen die niet helpen. Maar nou ja, ik snap niet. Als moeder, die wordt gewoon de hele leven lang met een moker op de hoofd geslagen en die staat gewoon nog steeds rechtop. Weet je, het is echt een van de sterkste vrouwen die ik ken. Als ik in haar schoenen had gestaan, dan had ik te lang opgegeven. Het is echt ongelooflijk, weet je wel. Ja. Weekend plegen ouders René en Sascha, die voor de uithuisplaatsing de kinderen van Chantal regelmatig te logeren hadden om de moeder te ontlasten, probeerden ook na de uithuisplaatsing te helpen. Ze legden het voorstel bij de jeugdbescherming neer om mee te helpen in het gezin, zodat de kinderen weer bij hun moeder konden wonen. Maar dat was geen optie, vond de jeugdbeschermer. René en Sascha. Kunnen we niet een plan B maken? Kunnen we niet een voorstel naar de rechter sturen dat onder begeleiding die kinderen weer teruggaan naar moeder? En daar willen wij ook nog wel een rol in spelen. Als die kinderen nou gewoon weer eens thuis gaan wonen, het is voor mij veel simpeler om daar na school te komen babysitten van 3:30 totdat die kinderen slapen. Als wij dat om de beurt doen. Wij werden echt in ons gezicht uitgelachen als we met dat soort opties kwamen. Weet je wel, dat werd echt totaal niet serieus genomen. De mogelijkheid dat je dit samen met moeder zou kunnen oplossen, die is eigenlijk nooit één moment in beeld geweest bij jeugdbescherming. Dat was een bijdrage van collega Judith Konijn. En voor de volledigheid meld ik nog even dat de naam van Chantal om privacyredenen is gefingeerd. Ja, Judith, is bepaald niet het enige verhaal dat je maakte over de jeugdzorg. Wat mij opviel, veel punten die in het onderzoeksrapport aan de orde komen, die komen eigenlijk ook al de afgelopen jaren aan de orde in jouw reportages. Staat er voor jou iets nieuws in het rapport? Nou ja, ook voor mij is inderdaad wat ik in het rapport heb gelezen eigenlijk niks waar ik me over verbaasde. En dat is ook waarom dit onderwerp me al zo lang aangrijpt en dat ik het niet loslaat. Totdat we echt zien dat er concrete verbeteringen komen. Zoals Bruning al aangaf, er zijn al heel veel onderzoeken geweest inmiddels. Hè? Ja. Commissie De Winter, inspectie. De twee inspecties zijn heel kritisch al lange tijd. Ja, daar wilde ik het even over hebben, mevrouw Bruning. In 2019 concludeerde een andere onderzoekscommissie, de Commissie De Winter, al dat kinderen vaker met geweld te maken krijgen als ze uit huis geplaatst zijn dan wanneer ze gewoon thuis wonen. Ja. Is er dan de afgelopen jaren helemaal niets veranderd? Nou ja, niet zoveel, niet genoeg. Ik maakte zelf deel uit van die commissie. Dus ik weet precies welke boodschap we toen uitdroegen. Dat is 3 jaar geleden. Dat is 3 jaar geleden. En ja, ik ben bang dat de corona-perikelen en periode eigenlijk dit voor een belangrijk deel onzichtbaar heeft gemaakt. En we zijn nu 3 jaar verder. En ik zie te weinig stappen die zijn gezet voor alle kinderen die uit huis geplaatst zijn. Dan moet ik wel zeggen, kinderen in pleeggezinnen, die hebben ongeveer ongeveer een even groot risico op geweld als thuis. En je ziet een heel belangrijk verschil voor kinderen die in de instellingen wonen. Dus daar is het slechter. Daar is het veel slechter. Daar is het risico op geweld veel groter. Ja. Maar we weten dus uit dat grote onderzoek, wat jaren heeft gelopen en waar heel veel onderzoeks aan mee hebben gewerkt, dat kinderen eigenlijk thuis het beste af zijn en veel beter af zijn. Of in een pleeggezin. Maar ja, in pleeggezinnen word je nog wel eens overgeplaatst. En dat levert ook weer schade op. Dus het is echt haast niet uit te leggen. Nee. Dat we hier nu met elkaar weer zitten te praten. Schokkend eigenlijk. Hè? Ja. Meneer Van Uggelen, u bent directeur van de grootste jeugdbeschermingsorganisatie in het land. De reportage die we net hoorden over Chantal. Die situatie, herkent u die? Ja, dit zijn soms de gevolgen van uithuisplaatsing. Ik weet niet meer van het gezin van Chantal, natuurlijk, dan ik net gehoord heb. Ja. Het komt binnen. Het leed wat de uithuisplaatsing tot gevolg heeft. Gebeurt vaker, ja. Ja. En waar ligt dat dan aan? Waar lopen jeugdbeschermers dan met name tegenaan? Ik denk dat oorzaak dat het vaak tot een uithuisplaatsing leidt, is dat we gezinnen waar het niet goed gaat niet snel genoeg helpen. We hebben natuurlijk een krankzinnig ketensysteem waarbij je in veel gevallen met veilig thuis te maken hebt, vervolgens met de Raad voor de Kinderbescherming, vervolgens met de rechtspraak, vervolgens met de jeugdbescherming. Dat is 5 keer op een rij wachtlijsten. Mm. Dus het duurt soms 8-9 maanden voordat je een plan kunt schrijven voor de uitvoering van een jeugdbeschermingsmaatregel. Als dat in een gezin gebeurt waar heel veel aan de hand is, ja, dan is het natuurlijk logisch dat dat verder uit de hand loopt. Dus ja, tegen de tijd dat je je plan schrijft, is het al dermate mis dat een uithuisplaatsing in sommige gevallen onvermijdelijk is. En dan hebben we daarna nog een pauze, want tijdig passende jeugdhulp, daar ontbreekt het volstrekt aan. Dus dan heb je een prachtig plan als jeugdbeschermer, wat goed is voor kinderen en wat je kunt gaan uitvoeren. Alleen die hulp is niet direct beschikbaar. En valt daar wat dat betreft iemand te verwijten? Bij wie zou u aankloppen? Als u dit probleem zo adresseert? Waar ik in geloof is dat we niet in een keten moeten werken, maar in een netwerk. Veel sneller. Wat is het verschil? Het verschil is, we draaien nu ook proeftuin in het land, dat je met Raad voor de Kinderbescherming Veilig Thuis en Jeugdbescherming gezamenlijk naar een probleem kijkt, in plaats van dat je op elkaar zit te wachten. Nee. Dan heb je alle expertise van raadsonderzoeker van Veilig Thuis en van Jeugdbescherming heb je bij elkaar. Pak het aan de voorkant op, dan kun je snelheid maken. Maar misschien nog belangrijker, dat jeugdbeschermers die verstand hebben van complexe problematiek in gezinnen veel eerder betrokken worden als het niet goed gaat in een gezin. Dus als je in een buurteam of een wijkteam signalering krijgt dat het niet goed gaat, je gaat een gezin bezoeken, je denkt dit is hier heel erg mis, dat je direct al een jeugdbeschermer kunt inzetten om te sparren over wat heeft dit gezin nu nodig. Dan ben je veel sneller. Ook dan is er overigens tijdig passende hulp nodig. En dit hoor ik ook in het verhaal van Chantal. Hè, want zij heeft om hulp gevraagd aan het begin. Ja. Niet gekregen. En dan opeens zit ze in een jeugdbeschermingstraject. Ik weet natuurlijk niet of het geholpen had. Maar hoe eerder je bent, het zou u niet verbazen. Ja. Nee. Suzanne Tempel, u bent kinderrechter in Breda en Middelburg. U moet als rechter onder meer beslissen of een uithuisplaatsing van een kind of onder toezichtstelling of een verlenging daarvan al dan niet mag plaatsvinden. Ja. U moet dus zo'n thuissituatie eigenlijk beoordelen als rechter. Maar jullie hebben als rechters ook al vaak aan de overheid laten weten dat onder meer de informatie die u krijgt op basis waarvan u een besluit moet nemen over een uithuisplaatsing kwalitatief niet op orde is. Ja. Wat schort er dan aan de informatie die rechters aangereikt krijgen? Nou, dat heeft heel erg te maken met de problemen, hè, die ook door Marielle Brunning worden omschreven. Dat op het moment dat er veel te veel werklast is voor een jeugdzorgwerker. En veel te veel administratieve taken, veel te veel omheen zit. Dan heeft hij de tijd niet om echt in het contact met de ouders, met de kinderen te gaan en echt daadwerkelijk die informatie op te halen. En dan is het schrijven van een verzoek aan de kinderrechter voor een verlenging van een onder toezichtstelling of voor een uithuisplaatsing is dan een extra administratieve taak, noem ik het maar eventjes. Die er dan ook nog eens bij komt. En als het zo onder tijdsdruk gebeurt, dan staat de kwaliteit ook niet meer voorop. En heeft u dat als rechter altijd in de gaten? Dat hoop ik als rechter altijd in de gaten te hebben. Want gelukkig is het wel zo dat we over het algemeen dit soort dingen ook op zitting bespreken. En dan hoor je ook ouders, dan hoor je ook kinderen. Wij noemen het in onze rechtbank kinderen vanaf 8 jaar spreken wij ook. Mm-hmm. En zo hoop je het lek boven te krijgen op het moment dat het inderdaad eraan schort. Maar het is af en toe blijft het lastig. Want er zijn natuurlijk genoeg ouders die het überhaupt niet eens zijn met wat er in een rapport staat. Nee. Zelfs als dat rapport kwalitatief 100% deugt. Ja, maar die informatie die is dus, hebben jullie aangegeven, ja, daar ontbreekt het een en ander aan regelmatig. Meneer Van Uggelen, dat zijn dus de jeugdbeschermers die bijvoorbeeld bij uw organisatie werken. Ja. Wat doet u dat? Dat is toch pijnlijk om dat te horen, lijkt me. Maar niet onbekend. Wij hebben al genoeg brandbrieven gestuurd als bestuurders van de jeugdbescherming over dat de caseload, zoals dat heet, omlaag moet. Als jij als jeugdbeschermer... Gewoon de hoeveelheid werk bedoelt u? Als jij als jeugdbeschermer 18 kinderen onder je hoede hebt, heb je 2 uur per kind per week, hè? Dus natuurlijk zien die jeugdbeschermers de kinderen niet zo vaak als dat ze zouden willen. En waar ik echt naartoe wil, is een systeem waar je als jeugdbeschermer op vrijdagmorgen denkt, ik ben klaar vandaag, ik heb verder geen administratieve romslomp meer. Ik ga nog eens even dat gezin een keertje extra bezoeken. Of bij dit kind nog even langs. Maar dat is echt een utopie. Ik ben blij en trots dat ik nog jeugdbeschermers in dienst heb die ondanks die krankzinnige caseload dit belangrijke werk blijven doen. Maar dat rapport dat dan op uw tafel komt, mevrouw Tempel, dat is dan niet altijd even goed. En u moet daar wel een beslissing opnemen. Dat lijkt me ongelooflijk moeilijk. Hoe prik je daar doorheen? Want u moet zich aan de andere kant wel aan de wet houden. En ja. De wet schrijft voor wel of niet uit huis plaatsen. Nou, de wet laat gelukkig wel heel veel ruimte. Ook aan mij als kinderrechter. We doen het dus op verschillende manieren. Eén daarvan is ook dat we soms om onderliggende stukken vragen. Dus als een jeugdzorgwerker zegt, nou, we hebben met die en die instantie gewerkt, dan vragen wij, nou, mogen we dan ook het rapport van die instantie? Want dan kunnen we dat ook lezen. Hoeven jullie dat niet nog extra uit te pluizen en in je verzoek te zetten, maar dan kunnen we het zelf lezen. Dat zijn allerlei manieren waarop je dat doet. Maar ik denk wel ook dat rechtsbescherming überhaupt gewoon belangrijk is voor ouders en kinderen. En daar hoort bij voldoende tijd en aandacht van een jeugdzorgwerker. Als er dan door de overheid wordt ingegrepen met een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. En ook voldoende tijd en informatie bij de rechter. Maar zoals gezegd, we zijn ook altijd kritisch. Twee kanten op. Naar jeugdbescherming, maar ook naar ouders en kinderen. Het gebeurt op een basis van vertrouwen waar het gaat om de jeugdbescherming, omdat dat een professionele instantie is. Maar we zijn in de loop der jaren helaas ermee geconfronteerd dat er wat meer kritische kanttekeningen van onze kant nodig zijn. En die plaatsen we ook. We praten dit uur in Argos over de problemen in de jeugdbescherming. En dat doen we met Marielle Bruning, hoogleraar jeugdrecht in Leiden. Pim van Uggelen, bestuurder van de grootste jeugdbeschermingsorganisatie in Nederland. Partners voor Jeugd heet die. En kinderrechter Suzanne Tempel. Ja, het belang van het kind, dat moet centraal staan. Dat is misschien wel het belangrijkste uitgangspunt van de wet. Helaas komt daar dus in de praktijk onvoldoende van terecht. En wordt bijvoorbeeld nog steeds niet echt geluisterd naar de kinderen zelf. En als dat wel gebeurt, dan is het onduidelijk wat er met de stem van het kind gebeurt en waarom. Luister maar eens naar het verhaal van Zoe. Zij is de dochter van de moeder Chantal, die we zojuist al hoorden in de uitzending. Zoe is inmiddels 16 en 3 jaar geleden werd zij samen met haar 2 broertjes met spoed uit huis geplaatst. En Judith Konijn, mijn collega hiernaast, samen met Barbara Schreuders, spraken met haar. Ik ben nu 16. En ik word over een half jaar al 17, dus het gaat wel snel. We zitten op een grote, zachte bank. Ik heb wel 2 vaste vrienden waar ik graag mee ben. Het is vakantietijd. Sinds een poosje mag Zoe om het weekend en in de vakantieperiodes bij haar moeder zijn. Het is nu bijna 3 jaar geleden dat ze uit huis geplaatst werd. Na het ongeluk waarbij haar moeder glas in haar pols kreeg. Hoe was die uithuisplaatsing voor Zoe? Ondanks dat ze veel heeft meegemaakt, kan ze alles rustig en helder verwoorden. De dag nadat mijn moeder was geopereerd aan haar ongeluk, stonden hier denk ik 14 agenten in de woonkamer en in de straat. Dat ik mee moest naar een crisisgezin, maar eigenlijk wou ik niet mee. Waardoor ze hebben gezegd dat ik de dag daarna naar mijn crisisplek moest. Maar die 14 agenten, die, ik begreep dat jij ook hebt geprobeerd te verstoppen voor hen? Ja, ik wou weg, want ik wist dat ze zouden komen, maar niet die avond. Dus ik heb nog geprobeerd om weg te gaan, maar dat was te laat. Dus hoe probeerde je weg te gaan? Via de achtertuin. Maar daar stonden ook al agenten. Meerdere. En zei je toen iets tegen ze? Dat ze me met rust moesten laten. Ja. Weet je nog wat je toen dacht of voelde? Nou ja, ik wist dat ik weg moest, dus heel veel verdriet. Want ik wou niet weg bij mijn moeder. Maar ik wist dat het wel ging gebeuren. Ja, dat. En waar kwam je toen terecht? Oude pleegmoeder, waar ik wel een hele goede band mee heb gekregen. Waar ik uiteindelijk 9 maanden heb gezeten als crisisplaatsing. Ja, maar het was een crisis, dus dat was een tijdelijke plaatsing. Ja, ik heb er best nog wel lang gezeten, denk 9 maanden zoiets. En daarna ging ik naar een pleeggezin waar ik eigenlijk niet heen wou. Dus dat was wel een teleurstelling. Ja, en dat tweede pleeggezin, dus na de crisisopvang, hoe lang heb je daar gezeten? Niet heel lang, want ik wou daar niet wonen. En toen ben ik eigenlijk gaan weglopen naar mijn moeder toe. En toen had ik een keuze of ik terugging naar hun of op groepen wou wonen. En ik heb er zelf voor gekozen om op een groep te gaan wonen. Want waarom wil je niet in dat pleeggezin wonen? Ik had geen goede band met hun. Ik had het daar niet fijn. Uiteindelijk komt ze terecht in een grote instelling op 2,5 uur reizen van haar moeder. Toevallig dezelfde instelling als waar haar moeder ooit als tiener woonde. Eerst zit ze tijdelijk in een logeergroep en daarna in een groep waar ze ook behandeling krijgt. Het is een terrein, het is eigen weg. En er staan meerdere huizen voor, zeg maar, kinderen die jonger zijn. Of meidengroepen of gesloten. Maar ik zit op een open groep van kinderen van 15 tot en met 18 jaar. En ja, daar zijn alle problemen en zo gewoon gemixt door elkaar. Dus iedereen heeft zijn eigen probleem. Toen je daar kwam, hoeveel kinderen zaten daar ongeveer? Ik zat eerst op een andere groep. Toen was ik natuurlijk nog jonger, dus toen zat ik op de andere groep. Daarnaast van 13 tot en met 15 zoiets. En daar zaten toen 9 jongens. Ik was toen het enigste meisje. Hoe vond je dat, als enige meisje met nog 9 jongens? Nou ja, ik kwam daar en mijn eerste week was eigenlijk best wel spannend. Want je komt op een nieuwe groep en dan zijn er ook nog alleen maar jongens. Maar ik was wel snel in de groep. En het was in het begin wel vervelend dat ik enigste meisje was. Maar dat was misschien 2 maanden en toen kwam er een ander meisje. De instelling waar Zoe woont staat bekend om de vele incidenten. Omdat er veel kinderen met zware problematiek zitten. Nou, er zitten wel kinderen met zelfmoordgedachten en zo. En ja, ik heb ook zulke dingen wel gezien en zo. Het is natuurlijk heel verdrietig om te zien. Maar je probeert diegene wel te helpen. Ja, dat krijg je mee dan dus. Als... Ja. Ja. En er waren ook wel eens vechtpartijen. Heb je dat ook meegekregen? Ja. Hoe voelt dat voor jou, dat je dat soort dingen meemaakt? Ik weet het niet zo goed. Het is nu een soort van gewoonte geworden om dat te zien. Dat er kinderen gefixeerd worden en zo. Maar in het begin, toen ik daar kwam, is het natuurlijk wel schrikken. Want de plek waar ik daarvoor woonde, was dat niet heel normaal. Want daar zaten gewoon niet zoveel probleemkinderen waar ik nu woon. Maar nu is het eigenlijk niet iets heel bijzonders meer om te zien. Voor Zoe is het niet inmiddels normale zaken. Maar ik schrik ervan. Is dit dan de veilige omgeving die de jeugdbescherming voor ogen heeft? Is dit werkelijk beter dan bij haar moeder? Nu is het plan dat Zoe binnenkort zelfstandig gaat wonen onder begeleiding. Hoe ziet ze dat zelf? Kijkt ze er naar uit om op zichzelf te gaan wonen? Nou, het liefst ook gewoon naar huis, maar als die mogelijkheid er niet is, wil ik wel op mezelf wonen. Kan je beschrijven waarom? Waarom je het liefst bij je moeder zou willen wonen? Ik voel me hier gewoon nog steeds thuis. Ondanks ik al bijna 3 jaar niet thuis woon. En altijd als ik problemen of verdrietig ben, kan ik wel altijd bij mijn moeder terecht. Weer bij haar moeder wonen zit er niet in. Het perspectief, zoals dat heet, ligt elders. De reden, zo is haar verteld, gewoon omdat het niet kan. Bij kinderen boven de 12 vraagt de rechter, als het gaat om verlengingen van het huisplaatsingen, altijd de mening van het kind. Ook bij Zoe. Ik mocht altijd naar de rechtbank komen, als ik dat zelf hou. En dat heb ik altijd gedaan, dus. En hoe ging zo'n gesprek dan? Want dan sprak je met de kinderrechter, denk ik? Ja, ik moest dan alleen naar binnen, zonder mijn moeder of zonder advocaat of iets. En dan sprak ik gewoon met de rechter van wat ik wou. Of de incidenten die zijn gebeurd, bijvoorbeeld. Of gewoon hoe het met me gaat. En dan kan ik vertellen wat ik wil. En dan moet ik de rechtbank weer uit. En dan gaat de rest naar binnen. En heb je het gevoel dat de rechter ook jou dan serieus nam? Of misschien, nou, het zal niet elke keer dezelfde zijn geweest. Misschien ook wel. Nee. Maar voel je je serieus genomen? Beetje, maar elke keer is de uitspraak anders dan wat ik wou. Dus ja, voor mijn gevoel dan niet. Maar ja. De persoon die bepaalt waar het perspectief ligt van een kind, bij de biologische ouders of niet, en die dat ook neerlegt bij de rechter, is de gezinsvoogd vanuit de jeugdbescherming. Heb je veel contact met je gezinsvoogd, jeugdzorgwerker op dit moment? Nou ja, ik heb een voogd, maar zij is eigenlijk heel slecht bereikbaar. Dus eigenlijk niet. Ik zie haar alleen met mijn PPB's, perspectiefbesprekingen. En ze is nu ook op zwangerschapsverlof, dus ik heb nu ook een andere, geen idee wie. Maar eigenlijk spreek ik haar niet. Nee. Hoe vind je dat degene die bepaalt waar jij woont, die besluiten voor jou neemt, dat je haar eigenlijk nauwelijks spreekt of dat ze jou niet kent? Nou ja, soms is het wel vervelend, want als ik in de vakanties ergens heen wil, moet ik dat samen met haar bespreken. En ze is dan niet goed bereikbaar, dus niet altijd heel fijn. Maar het is ook niet dat ik haar elke week wil zien of zo. Dus. En weet jij of zij niet bereikbaar is omdat ze dan niet werkt of omdat ze zoveel andere kinderen ze heeft onder zich gewoon heel veel te doen en zo. Het is gewoon heel erg druk. Ja. Oké. En als je er spreekt, heb je dan wel een klik? Een beetje, maar ook niet heel erg. Kortom, de persoon die bepaalt waar Zoe woont en die bepaalt wat ze wel en niet mag, ziet haar zelden en is nauwelijks bereikbaar. Kan er dan wel een goede afweging gemaakt worden? Aan de uithuisplaatsing zelf denkt ze niet meer zoveel, vertelt Zoe. Want ik heb er EMDR door gehad, omdat ik er een trauma aan heb overgehouden. Maar dat heb ik nu verwerkt. Wat was dat trauma? Ook dat van mijn moeder, het ongeluk. Maar ook, dat ik bij mijn moeder werd weggehaald. Mijn veilige plek waar ik niet meer mocht zijn. En ja, overal geplaatst worden waar ik niet wou wonen. Ja, daar heb je EMDR voor gekregen. Ja, ja, dus traumatherapie. Ja. En wat mis je nu aan het thuiswonen? Ik denk gewoon de momenten met mijn broertjes en mijn moeder. Gewoon het samen zijn. Want ik zie mijn broers ook heel weinig. En wat voor dingen bijvoorbeeld? Gewoon kleine dingen zoals samen avondeten en zo. Zoe heeft de namen van haar twee broertjes op haar arm laten tatoeëren. Ze begint te stralen als ik er naar vraag. Ik was sowieso altijd aan het tatoeëren en voor mijn broertjes, want ze zijn heel speciaal voor me. En nu zeker omdat ik ze zo weinig zag en het me eigenlijk best wel veel verdriet doet dat ik niet bij ze kan zijn. Maar ik ben wel heel blij dat zij wel samen zijn. Heb ik het eigenlijk gewoon laten zetten. Uit liefde gewoon. Ja. Hoe ziet ze haar toekomst? Ik wil beveiligd worden in de gevangenis. Dat is wat ik wel wil. Maar verder weet ik het eigenlijk nog niet zo heel goed. Binnenkort gaat ze begeleid op kamers. Als ze 18 is, mag ze zelf kiezen waar ze woont. Ik denk als ik 18 ben, wil ik wel eerst terug naar mijn moeder. Zodat ik geld kan gaan sparen voor mijn eigen huis. En gewoon onze tijd inhalen. Van de tijd dat ik hier niet heb gewoond. En ja, hopen dat ik dan een eigen huis kreeg. Dat was het verhaal van Zoe. Uit huis geplaatst en sindsdien ontheemd, zou je kunnen zeggen. Althans, dan is wel het gevoel dat ik als luisteraar in ieder geval wel heb. Mevrouw Bruning, hoe kan het dat een meisje van 16 aangeeft, laat mij maar gewoon bij mijn moeder wonen, en dat dan de overheid zegt, ja, dat gaat niet door. Met als gevolg dat ze terechtkomt in, excusez-moi, de hel. Ja. Ja, ik word er echt heel stil van dit verhaal. En het komt heel erg binnen. Ik heb een brok in mijn keel. Eigenlijk in haar verhaal zit alles wat ook in ons rapport duidelijk is geworden. En dat begint met dat trauma wat een spoeduithuisplaatsing oplevert. En dat je daar traumabehandeling voor nodig hebt. En dan begin je als zo'n kwetsbaar meisje uit huis geplaatst. En dan ga je in 2 jaar op 3 plekken moeten wonen. Terwijl je alleen nog maar terug wil naar huis. Is dit een uitzondering of is dit de regel? Nou, volgens mij gebeurt dit heel veel. Ik vind het ook heel treffend hoe zij vertelt dat ze helemaal niet begrijpt dat zij nog steeds niet terug kan naar moeder. Dat ze naar begeleid op kamers moet in plaats van terug naar huis. Heel veel kinderen willen maar één ding en dat is terug naar huis. Terug naar huis. Eigenlijk iedereen. Loyaliteit van kinderen. En daar hoort gewoon heel regelmatig contact bij in situaties dat je niet naar huis kunt. En ik mis hier ook maar iets aan informatie over waarom er niet, hè, ondanks dat ze niet bij moeder blijkbaar volledig kan wonen, toch in weekenden daar naartoe kan. Ja. Helder is in ieder geval dat ze heel weinig contact heeft met haar jeugdbeschermer, hè, zegt ze. Meneer Van Uggelen, dat is nou eigenlijk precies de persoon die moet beslissen wel of niet terug naar huis. Ja. Dat gebrek aan contact, dat staat ook beschreven in het rapport van mevrouw Bruning. Wat gaat er mis? U zei al even, ja, ze hebben bijna geen tijd om goed contact met die kinderen te hebben. Is dat wat er misgaat? Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk de noodkreet die we als bestuurders al jaren slaken en waar geen beweging in komt. Als jij te veel gezinnen onder je hoede hebt, heb je te weinig contact uit. En natuurlijk is het essentieel dat je als voogd een band krijgt met dat kind. Mm-hmm. Genoeg tijd hebt om het kind te zien, om het kind wat uit te leggen. En bij Zoe's verhaal is dat ken ik een voorbeeld van waar dat dus niet lukt. Ja. En ik denk dat dit met die jeugdbeschermer aan de hand is. Als je er zoveel hebt, dan zie je je pupil nauwelijks. En kun je dus ook niet echt doen wat er nodig is. En het raakt me, omdat we zijn het stelsel is ook een beetje minimalistisch. Hè? Het gaat alleen maar om veiligheid en bescherming. Maar mag een kind ook gelukkig zijn? Ja. En dat is dit kind niet. En dat is afschuwelijk. Susanne Tempel, kinderrechter. Een van de aanbevelingen in het rapport van Bruning is dat u als kinderrechter dichter en vaker betrokken moet worden bij de besluitvorming. Hè? Ja. Over hulp aan gezinnen en aan kinderen. Wat vindt u daarvan? Goed idee? Nou, ik merk dat we dat sowieso al steeds meer doen. Dat we proberen om waar wij de gaten zien, om die dicht te lopen. Dus bijvoorbeeld door te zeggen, ik wil deze zaak veel sneller op zitting weer zien. Ik merk dat ik me meer en meer bemoei met de uitvoering. Ga meedenken van, goh, hebben jullie hier al aan gedacht? Is dat een mogelijkheid? Ik merk dat ik het al steeds meer doe. Maar dat doe ik op eigen initiatief. Daar is de wet niet helemaal voor bedoeld. Want inderdaad ben ik volgens de wet meer een besluitvorming. Ik geef toestemming of ik geef geen toestemming. Ja, en je bent als betrokkenen dus eigenlijk afhankelijk van wat de rechter in jouw zaak doet. Of die bereid is om verder om te kijken. Om zover mee te denken. Ja. Ik denk dat heel veel collega's het wel ook doen. Maar het is dat zou niet zo moeten zijn. Dat je daarvan, dat het maar even afwachten is welke rechter je treft. Want dat is niet echt rechtbescherming. En je merkt bij Zoe, die dan vertelt over hoe ze zich wel of niet gehoord voelt. Dat blijft lastig. Want ik spreek natuurlijk heel veel kinderen die uit huis zijn geplaatst. Mm-hmm. De loyaliteit van ieder kind ligt bij de ouders. Ja. Ieder kind heeft op de eerste plaats aan, ik wil terug naar huis, mm-hmm. De tweede, derde. En pas later, en als er een kind is wat dat niet zegt, dan was het echt heel erg. Ja, dan is het ook. Ja. En dat betekent dat ik heel vaak beslissingen neem waarbij ik niet een kind de zin kan geven. Waarbij ik niet dat kan beslissen. Omdat er soms wel echt situaties zijn die echt niet veilig zijn. Uiteraard, thuis. Ja, nee, dat is en zelfs dan willen kinderen nog steeds naar huis. Dus dat blijft altijd het lastige dilemma. Mm-hmm. Dat een kind zich niet altijd gehoord kan voelen in die zin. Maar ik probeer wel uit te leggen waarom ik iets wel of niet beslis. Ja. Het liefst meteen, want ik probeer altijd meteen te beslissen en dan meteen te vertellen wat mijn beslissing is aan een kind direct. En als dat niet lukt, probeer ik dat dan op een andere manier af te spreken. Hoe zou je willen weten wat de beslissing is geworden? En dat kan bijvoorbeeld met een brief. Dat we in een brief gericht aan het kind uitleggen wat de beslissing is geweest. Hopen dat dat helpt dan, hè? Ja, want ik denk wel dat dat ook belangrijk is. Want als alleen met een rechter praten, dat is niet genoeg om je echt gehoord te voelen. Je wil ook weten wat er met jouw mening, met jouw stem gebeurt. Oké, we moeten naar de minister. Want niet heel vaak hebben we een bewindspersoon in de uitzending. In dit geval wilde de verantwoordelijke minister Frank Weerwind wel reageren op het rapport. Judith, jullie gingen bij hem langs. Laten we even luisteren wat hij te zeggen heeft. Wat is uw reactie op het rapport? Als opdrachtgever van dit rapport, als ministerie van Justitie en Veiligheid, heb ik vlak voor het zomerreces aangegeven dat het stelsel piept en kraakt. Ik maak me ernstig zorgen erover. We praten tenslotte over kwetsbare kinderen, kwetsbare gezinnen. En we praten ook over kwetsbare jeugdbeschermers. Ja, die fantastisch werk verrichten. Dit rapport, en ik dank eigenlijk hoogleraar Bruning daarvoor, maakt duidelijk dat er wat moet gebeuren. Wat is wat u betreft de belangrijkste conclusie? Wat springt er wat u betreft uit in uit het rapport? Kijk, ik lees heel nadrukkelijk dat de onderzoekers aangeven van, kijk, de wet, die deugt, die staat. Bepaalde onderdelen kan de wet beter. Maar waar men zich ernstig zorgen over maakt, en zich ook over uitspreekt, is dat de uitvoering aanzienlijk beter moet. Overigens is dat nadrukkelijk ook een conclusie die ik deel en die ik ook zie. Dat krijg ik ook terug. Ik krijg het terug van ouders. Ik krijg het terug van de kinderen. Ik krijg het terug eigenlijk van de gezinsbeschermers. De mensen die in de zogenaamde gecertificeerde instellingen werken. En dat vind ik ernstig. Uit het rapport blijkt duidelijk dat de wet, hoe die nu is ingericht, eigenlijk niet werkt, voor een groot deel ook doordat de jeugdwet niet werkt. En doordat het stelsel veranderd is in 2015, door de decentralisatie. Hoe kijkt u daarna? Daar is het rapport duidelijk over. We zullen moeten ingrijpen, verbeteren, in gezamenlijkheid. Maar altijd met het doel kinderen en gezinnen te helpen. Maar hoe kijkt u dan nu naar de decentralisatie? Daar zijn de schrijvers van het rapport heel kritisch op. Is het niet tijd dat de jeugdbescherming weer terug moet naar het Rijk als verantwoordelijke taak? 2015 hebben we inderdaad dat besluit genomen. De onderzoekers zijn niet kritisch over de wet. Ja, ze hebben wat kanttekeningen bij de wet geplaatst. Ze zijn heel kritisch over de uitvoering. Een stelselwijziging, een stelselverandering kost jaren. En de gezinnen en de kinderen zijn niet gebaat als we stilzitten. In het rapport zijn ook een aantal aanbevelingen. Gaat u de aanbevelingen ook overnemen, alle 25? Ik heb de Kamer ook toegezegd dat ik in het, ik geloof het laatste kwartaal van dit jaar met een duidelijke beleidsbrief kom welke aanbeveling ik overneem. Kijk, ik zie aanbevelingen op het gebied van de rechtsbescherming. Volstrekt mee eens. Heb ik eerder gezegd voor het zomerreces tegen de Kamer dat ik dat van belang vind. Ik word daarin gesterkt door dit rapport. Dat ook er wat moet gebeuren binnen de jeugdbeschermingsketen in zijn totaliteit, dat geven de onderzoekers aan met aanbevelingen. Dus die omarm ik ook van harte. Ja, en hoe dat precies eruit gaat zien, we kunnen al die aanbevelingen doorlopen, dat ga ik dus nadrukkelijk aan de Kamer ook communiceren. En dat doen we in het laatste kwartaal van dit jaar. Iets anders is ook geld. Middelen beschikbaar stellen. Binnen mijn departement heb ik een bedrag nu, denk ik, beschikbaar. Daar moet ik nog de laatste klap op krijgen. Maar ik streef daarnaar. Dat verwacht ik ook dat de gemeenten met een x-bedrag zullen komen. Daar spreek ik de hoop op uit. En ook mijn collega van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zodat we niet alleen maar met praten komen, maar ook met middelen komen die waarin we ook de verwachtingen hebben over die middelen, hoe ze aangewend zullen worden om het probleem het hoofd te bieden. Spreekt u zelf ook wel eens met ouders en kinderen? Natuurlijk. Het gaat om hun. En dat zijn buitengewoon ernstige verhalen. Ja, en dat raakt een mens, tenminste een bestuurder, mij in dit geval. En daar moeten we wat aan doen. En ik besef ook donders goed, wij beginnen nu. We starten. Nou, ik heb bij het begin, sinds 10 januari, mag ik op deze stoel zitten. We zijn nu 8 maanden verder. Het is mij duidelijk geworden van, ik doe de uitspraak dat het stelsel piept en kraakt. En absoluut verbetering behoeft. Dat omarm ik ook, die uitspraak van de onderzoekers. Dan is het nu niet meer een kwestie van achteroverleunen, maar het doen. En daarom ga ik ook naar de Kamer toe. Ik spreek de wens en de hoop ook uit dat de Kamer mij daarin zal steunen om die verbeteringen invulling te geven. De afgelopen jaren waren er al veel kritieken, onder andere door de inspecties, hè, van de gezondheidszorg en jeugd en de inspectie van uw ministerie, van Justitie en Veiligheid. Die gaven ook al aan dat de nood heel hoog was. Dat er snel actie moest worden ondernomen, zeker ook vanuit het Rijk. Die jaren is eigenlijk weinig gebeurd door uw voorgangers. Hoe kan dat? En wat is het verschil nu, waardoor er nu wel meer actie lijkt te komen? De samenleving maakt duidelijk dat er een probleem is. De kinderen, de gezinnen. En tegelijkertijd heb ik daarom gezegd van, ik kan er wel naar kijken, maar ik kijk ook met een subjectieve bril. Daarom wilde ik dit objectieve onderzoek van de universiteit leiden. Hoogleraar Bruning heeft daarvoor gezorgd. Die versterkt mij daarin. Daarin wil ik gewoon inzetten op rechtsbeschermende maatregelen voor die gezinnen en voor die kinderen. En ook zorg dragen dat mensen hun werk kunnen doen, de jeugdbeschermers. Het verleden laat ik. Ik kijk naar nu en ik kijk naar de toekomst. Daar wil ik invulling aan geven. Daarom zit ik op de stoel van minister voor Rechtsbescherming. Ja, het is interessant. U heeft over het pakken van verantwoordelijkheid. Wij doen dit onderzoek dus al een aantal jaar, ook naar de jeugdbescherming. En heel vaak horen we, ja, maar die heeft de verantwoordelijkheid. Ja, maar die heeft de verantwoordelijkheid. Heel vaak hebben we ook het gevoel dat de verantwoordelijkheid weer wordt weggeschoven. Hoe kunt u realiseren dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid ook echt pakt? Ja, juist doordat ik die hele keten uitnodig en tegen het licht hou en zeg van, wat doen we nou eigenlijk? En hoe doen we het? En hoe kan het nou beter? En dat continu bespreekbaar maken, spreek ik de wens en de hoop bij dat we het integraal oppakken. En dat we dit niet zien als alleen een probleem van de stelselverantwoordelijke, de staatssecretaris van VWS en de minister van Rechtsbescherming. Maar dat we ook zien, het land heeft een probleem. We raken een stukje vertrouwen kwijt van deze kwetsbare kinderen en van deze kwetsbare gezinnen. Of we zijn het al kwijt. En dat is niet iets waar deze minister voor staat. Daar wil ik aan werken. Dat wil ik verbeteren. Voelt u zich als minister ook eindverantwoordelijk? Ik ben stelselverantwoordelijke, dus eindverantwoordelijk. Aldus stelselverantwoordelijke Frank Weerwind, minister. Ja, mevrouw Bruning, de minister gebruikt ferme woorden, maar als je goed luistert gaat het eigenlijk morgen niet meteen anders. Hij zegt zelfs, de jeugdbescherming gaat niet terug naar de Rijksoverheid, maar blijft in handen van de gemeente. Terwijl, volgens u, zou u dat juist wel willen, richting de Rijksoverheid. Wat vindt u? Nee, dat klopt absoluut. Ik vind echt dat we kinderen zoals Zoe niet langer in de steek kunnen laten, niet langer mogen laten. Dat is ook in strijd met mensen- en kinderrechten. En daar moet eigenlijk per direct moet daar iets in gebeuren. En we hebben te lang geprobeerd om het in dat decentrale stelsel te doen. Ik ben bang dat ook een regionale verantwoordelijkheid onvoldoende is. Ik vind echt dat deze kinderen recht hebben op een centrale aansturing, op een centrale pot geld met voldoende hulp, voldoende jeugdbeschermers. En daar is deze minister verantwoordelijk voor. En daar moeten heel snel hele belangrijke stappen in worden gezet. Meneer Van Uggelen, ja, ik zie u een beetje ja knikken. U bent het ermee eens, hè? 100%. Ik had het niet mooier kunnen zeggen dan mevrouw Bruning. Mevrouw Tempel, als rechter. Heeft u daar geen mening over? Ik ga niet over de politiek, maar waar ik wel over ga is dat ik het helemaal mee eens ben dat kinderen zoals Zoe geen minuut langer kunnen wachten. Mag ik u heel hartelijk danken voor uw deelname aan dit gesprek over het jeugdbeschermingsschandaal. Volgens mij mogen we dat zo best wel noemen. Kinderrechter Suzanne Tempel, Pim van Uggelen van jeugdbeschermingsorganisatie Partners voor Jeugd, hoogleraar jeugdrecht Marielle Bruning en natuurlijk Argos-collega Judith Konijn. Tot zover deze uitzending van Argos, die tot stand kwam onder eindredactie van Erwin Schievink. Zo dadelijk op deze zender de publieke tribune. En wij spitten verder. Ik wens u een fijn weekend. Houd het hoofd koel. En graag tot volgende week. NPO Radio 1 podcast. 13 september 1944. Vanuit kamp Westerbork vertrekt de laatste trein naar Bergen-Belsen. In die trein zitten 51 Joodse kinderen, zonder hun ouders. We zijn door het oog van de naald gegaan. Op 1 na overleven deze baby's, peuters en kleuters 3 concentratiekampen. Dat kan je toch niet bevatten? In de podcast De Onbekende Kinderen van Kamp Westerbork ga ik, Rob Trip, op zoek naar het bijzondere, bizarre verhaal van deze groep. Dat is gewoon onvoorstelbaar wat mij overkomen is. De Onbekende Kinderen van Kamp Westerbork. Een kind zonder ouders dat overleeft 3 concentratiekampen. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Alles draait om geld, macht en lust. De Nederlandse Bachvereniging laat zien dat er in eeuwen niets veranderd is. Geniet vanaf 29 september van dit theatrale concert. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Geniet ook van geld, macht en lust. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Centraal Beheer met Carla, hoe kan ik helpen? Hoi, met Frank. Ik heb wat geld over en nou hoor ik veel over crypto's. Zal ik misschien mijn eigen crypto's uitbrengen? Dan moet je wel een beetje weten wat je doet. Nou, ik doe het al jaren. Ik heb ze altijd zo af. Zo af? Die crypto's. Ah, cryptogrammen. Ik weet het niet hoor. Je kunt ook je geld beleggen in beleggen. Oeh, die is cryptisch. Even denken hoor. Oh, ik heb hem. Lunchgeld. Stel, je hebt wat vragen over beleggen. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. En als je nu €500 inlegt, krijg je €65 cadeau. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw geld kan minder waard worden. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De Noordduinen, een smal maar bijzonder duingebied in Noord-Holland, stammend uit de 15e eeuw. Met velden vol orchideeën, een van de laatste populaties tapuiten en jagende visdiefjes in de branding. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNN VARA op NPO 2. 3 uur. NPO Radio 1.